Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz A'raf suresi 144. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyurur ki: "Kâle ya Musa inni istafeytuke ale'n-nâsi bi risâlâti ve bi kelâmi." فَخُزْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Bir önceki dersimizde Musa Aleyhisselam'ın Rabbimizin emriyle, vahiyle Tur-u Sina'ya 40 gün süreyle gittiğini, Rabbi ile orada görüşüp konuştuğunu ve neticede "Rabbim kendini bana göster" dediğini, "Senin gözün beni göremez, dağa bak, nurumla oraya tecelli edeceğim, dağı görürsen beni de görebilirsin" dediğini, Allah dağa tecelli edince dağın tuzla buz olduğunu ve Musa Aleyhisselam'ın da bayıldığını, ayıldıktan sonra da "Ya Rabbi ben bir hata ettim, tevbe ediyorum, sana dönüyorum" dediğini öğrenmiştik. Bugünkü okuduğumuz 144. ayeti kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: "Evet, ey Musa," dedi Allah, "sana ayetler vahyederek ve seninle konuşarak sana insanların arasında üstün bir yer ayırdım. Sana verdiklerime sıkı sıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Evet, seni peygamber ettim. Şu andan itibaren peygambersin. Görevlisin. Seni görevlendirdik. Risaletle seni görevlendirdik" diye Rabbimiz Tur-u Sina'da Musa Aleyhisselam'a bu şekilde emir buyurdu. Evet, verdiklerime sıkı sarıl. Benim sözlerime sıkı sarıl ve böylece şükredenlerden ol dedi Rabbimiz. 145. ayet. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Biz o levhalarda, evet, Musa Aleyhisselam'a Tur-u Sina'da Rabbimiz plakalar verdi, levhalar verdi. Üzerinde Rabbimizin vahiy yazılı levhalar ve plakalar. İşte o levhalarda her konuda öğüt ve her şey hakkında yeterli açıklamalar yazdık. Evet, bugünkü elimizdeki Kur'an nasıl ki insanlığın her türlü ihtiyacını karşılayacak maddeleri muhtevi ise, ayetleri muhtevi ise, o günde Musa'ya verilen plakalarda ve levhalarda her şey hakkında yeterli açıklamalar Allah tarafından yazılmıştı. Ve ona, yani Musa'ya, "Onlara kuvvetle sarıl, halkına da emret, ellerinden gelen en güzel biçimde onlara sarılsınlar" dedik. "Size günaha batmış kimselerin gittiği yolu da göstereceğim" dedi Rabbimiz. Gönderilen plakalar ve levhalara, içerisindeki hükümlere sıkı sarılması emrediliyor. Hem Peygamber Musa'ya hem de ona inanan müminlere ve Müslümanlara. 146. ayet. Se'asrifu an ayatiyellezine يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Rabbimiz bu okuduğumuz 146. ayeti kerimede de buyurur ki: "Yeryüzünde haklı bir sebepleri olmaksızın büyüklük taslayanları," evet, haklı bir sebepleri yok ama büyüklük taslıyorlar. Firavunlar büyüklük taslıyor, Nemrutlar büyüklük taslıyor, Ebu Cehil, Ebu Lehebler büyüklük taslıyor. Evet, Amerika'nın başındaki de büyüklük taslıyor bugün. "Ben varım" diyor, "bütün dünyayı bir anda yok ederim" diyor, "güç bende, kuvvet bende" diyor. Yeryüzünde haksız yere aciz ve zayıf olmasına rağmen büyüklük taslayanları, evet, Rabbimiz böyle buyuruyor: "Ayetlerimden uzak tutacağım." Dolayısıyla bunlar firavunlar, çağdaş firavunlar ve eski firavunlar, hepsi Allah'ın ayetlerinden uzak oluyorlar. Allah onları uzaklaştırıyor. Müslümanlık mı, ayet mi, peygamber mi, Allah'ın şeriatı mı, onlar ondan uzaktırlar. Allah onları uzaklaştırıyor. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Çünkü onlar gerçeklerin her türlü belirtisini görseler de ona inanmazlar. Evet. Her türlü gerçeği görüyor, Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri görüyor ama inanmıyor. Her türlü ayeti Allah tarafından gönderilen ayetleri görüyor ama inanmıyorlar. Ve in yarav sebiyle rüşdi la yettehizuhu sebiyle. Ve yine onlar doğruluğa götüren yolu pekala görüyor olsalar bile onu izlenecek bir yol olarak kabul etmezler. Evet. İzlenecek bir yol olarak doğru yolu kabul etmiyorlar. Allah peygamber mi? Biz o yolu reddederiz diyorlar. Allah'tan gelen sistem mi? Biz onu reddederiz diyorlar ve kabul etmiyorlar. Ama evet, ayet-i kerimenin bu bölümü çok güzel bir şekilde bunların dünkü ve bugünkü firavunların durumunu açıklıyor. Ve in yarav sebilel gayyi yettehizuhu sebila. Tersine onlar eğri bir yolu görseler onu hemen kendilerine yol edinirler. İnsan hakları diyorlar. Birleşmiş Milletler diyorlar. İnsan haklarını koruruz diyorlar. Ama Müslüman kanı oluk oluk akıtılıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. İnsan hakları evrensel beyannamesi diyorlar. Bir tarafta bir kafir ölürse, kendilerinden biri ölürse, geberirse vaveyla'yı koparıyorlar. Ama bir Müslüman, binlerce Müslüman ölüyor. Hiçbir şekilde sesleri çıkmıyor. İşte bunlar ve in yarav sebilel gayyi yettehizuhu sebilâ. Evet, eğri yolu görseler onu hemen kendilerine yol ediniverirler. Doğru olmayan yolu, zulüm yolunu, haksızlık yolunu, Müslümanlara zulüm yolunu görünce onu hemen yol edinirler, prensip edinirler. Biz oraya rahatı ve huzuru götürüyoruz diye Müslümanları inim inim inletirler. Değişik zulümleriyle onlara zulmederler. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Evet, bu durum ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlara karşı ilgisiz kalmalarındandır. Bu kafirlerin hepsi ilgisiz, alakasız, lakayt ayetlere karşı, Allah'ın mesajına karşı gafildir ve alakasız kalmak suretiyle, ilgisiz kalmak suretiyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. 147. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. Ayetlerimizi ve ahirette bizimle kavuşmayı yalan sayanlar. Şu anda firavunlar, çağdaş firavunlar yalan sayıyor. Allah'tan gelen mi, şeriat mı, Allah'ın anayasası mı, Kur'an mı? Hepsini yalan sayıyor. Olmaz böyle şeyler. Bu devirde böyle şeyler olmaz diyor kafirler. Ayrıca velika'il ahira. Ahirette hesap kitabın olduğunu, cennet cehennemi olduğunu da yalan sayıyorlar bunlar. Müslümanım diyor, Kur'an'dan 300-500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ediyor. Müslüman olduğunu iddia eden bu kişi, ayetlerin çıkarılmasını değilse, bugünkü insanların yaşantısında bu ayetlerin tatbik edilemeyeceğini söylüyor. Evet, bu kafir böyle beyanatta bulunuyor. Nesine güveniyor? Makamına, koltuğuna güveniyor. Elindeki imkana güveniyor. Elinden alınacağını ve biteceğini bilmiyor. Alınacak bir gün. Bir gün o konuşan dilin konuşmaz hale gelecek. Evet, koma haline geleceksin. İnsan kılığından çıkacaksın. Geberip gideceksin ama bunu düşünmüyor. Ahirette hesap ve kitabı olduğunu düşünmüyor. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. Ayetlerimizi yalan sayanlar ve ahirette bizimle buluşmayı yalan sayanların, evet, bunların hepsi böyle. Makamına, mevkiine güveniyor, Allah'a karşı çıkıyor. Müslümanlara aleyhlerinde kanunlar çıkarmak suretiyle zulmediyor. Ahirette hesap ve kitabın olduğunu düşünmüyor bile. Yalan sayıyor onu da. Böylece bunların yaptıklarının ne olduğunu Rabbimiz buyuruyor ki habitat e'maluhum. Tüm amelleri boşa gitmiştir. İnsanlara iyilik yapıyoruz deseler de boşa gitmiştir. İnsanlara karşı biz şöyle sevgi besliyoruz, şöyle saygı besliyoruz, biz insancılız deseler bile bunlarda insancılık bile yoktur. Bunlar Allah'a karşı geldikleri için, ayetleri yalan saydıkları için, ahiret inançları olmadığı için ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar, tüm amelleri habitat amaluhum hepsi boşa gitmiştir. Kötü amelleri gibi iyi amelleri de bunların boşa gitmiştir. Yaptıkları küfürleri, inatları yüzünden bütün amelleri boşa gitmiştir. İnsanlara faydası olmuştur belki. İnsanlığa faydası olacak işler yapmışlardır belki ama Allah onların hiçbirini teraziye koymuyor, tartmıyor. Hepsi boşa gitmiştir buyuruyor. habitat amaluhum. Olur mu böyle şey? Haksızlık değil mi bu? Niye onların iyi amelleri de boşa gidiyor? Denemez. Çünkü kişi iman ederse, Müslüman olursa zerre kadar işlediği şeyler kayda geçer. İman etmezse, Müslüman olmazsa, iman dairesine girmezse, yaptığı ettiği ne kadar fazla da olsa onlar hiçbir şekilde sevap hanesinde gözükmezler. Önce iman şartı vardır. İşte bu yüzden de Rabbimiz ayetleri yalansayan, ahirete inanmayan, ahirette kendi amelleriyle Allah'ın huzurunda karşılayacaklarına inanmayan kimselerin tüm yaptıklarının boşa gideceğini de böylece bize haber vermiş oluyor. Habitat e'maluhum. Bütün amelleri boşa gitmiştir. Hel yüczevne illa ma kanu ya'malun. Onlar sadece yapmakta oldukları amellerle cezalandırırlar. Gerçekten de öyle. Ne yaptılarsa onun cezasını ve karşılığını buluyorlar. Ne yaptılarsa onunla karşılığını görmüş oluyorlar. Allah onlara yapıp ettiklerinin karşılığını böylece vermiş oluyor. Evet, 148. ayet. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ هُلِيِّهِمْ اَجْلًا جَسَدًا لَهُ هُوَارٍ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِهِمْ سَب۪يلًا اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ. Musa aleyhisselam Tur dağına 40 günlük süreyle gittiğinde ağabeyisi Harun'u vekil bırakmıştı. Sen 40 gün içerisinde bunlarla ilgilen, bunlarla yapılması gereken neyse onları yap ve ben 40 gün sonra geleceğim demişti de ağabeyini görevlendirmişti. Ama bunlar ne kadar ziynet eşyaları varsa, altınları varsa hepsini Samiri isimli biri toplayarak bir buzağı heykeli dökmüştü. Bir buzağı heykeli meydana getirmişti. Buzağı heykelinin ağzı açıktı. Rüzgara karşı koyunca ses çıkarıyordu, böğürme sesi. Yani canlı havası da veriyordu. İşte Musa aleyhisselam 40 günlüğüne Tur-u Sina'ya gidince وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ هُلِيِّهِمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ هُوَارٍ. Musa'nın halkı toplumu onun yokluğunda süs eşyalarından yaptıkları ve ses çıkaran buzağı heykeline tapmaya başladılar. Rüzgara karşı koyunca ses çıkarıyordu. Rüzgar ağzından girip arkasından çıkınca ses çıkarıyordu, böğürüyordu. Bütün insanlar da ona tapmaya başladılar. Evet, o gün bunu yapan Samiri, heykeltıraş olan, dökümcü olan o Samiri diyordu ki Musa Rabbini aramaya gitti Tur'a. Rabbi buradaydı işte. Gelin bunu Rab ve ilah kabul edin ve buna tapın demek suretiyle insanları o puta tapmaya, o putun arkasında gitmeye, o putun önünde saygı duruşunda bulunmaya sevk etmişti onları. Elem yarav ennehu la yukellimuhum ve la yehdihim sebila. Evet, bu putun, bu heykelin, bu buzağı heykelinin kendileriyle ne konuşabileceğini ne de onlara hiçbir şekilde yol gösteremeyeceğini görmüyorlar mıydı sanki? Bu puttur, heykeldir. Altından dökülmüş bir buzağı heykelidir. Bu insanlara doğru yolu gösterebilir mi? Konuşmaz bile bu. Üzerine konan kuşu kovalayamaz. Sinek pislese ona engel olamaz. Böyle bir altın yığını, böyle bir buzağa benzer altın yığınının insanlara ne faydası vardı? İnsanlar bunu görmüyorlar mıydı? Ama Samiri onları aldatmıştı. Samiri onları puta tapar hale getirivermişti. اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ. Öyleyken yine de ona tapmaya başladılar, devam ettiler. Böylece yaratılış sebebine aykırı davranarak hayatlarını sürdürdüler, gittiler o insanlar. Ama belli bir süre sonra gerçekleri de anladılar. Vicdanlarının sesine kulak verdiler. وَلَمَّا سُقِطَ ف۪ي اَيْد۪يهِمْ وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا. Yoldan çıktıklarını fark ederek şiddetli bir pişmanlık içerisinde başları elleri arasına düşürüldü bunların. Vicdanlarının sesini dinleyince, doğruyu bilince hemen farkına vardılar. Çark ettiler, geri dönüş yaptılar. Sapık olduklarını, sapıttıklarını anlamış oldular. Ve dediler ki, قَالُوا لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ. Eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamazsa elbette zarara uğrayanlardan oluruz dediler. Rabbimiz bize bağışlamazsa, bize acımazsa biz zararla hayatımızı tüketmiş olur ve son nefesimizi vermiş oluruz dediler. Vicdanların sesine kulak vererek hatada olduklarını da anlamış oldular o gün o insanlar. Nihayet 40 günlük süre doldu. Musa aleyhisselam Tur-u Sina'dan dönecek. İşte bundan sonraki ayetler o manzarayı canlandırıyor gözlerimiz önünde. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفًا Musa kavmine döndüğünde öfke ve üzüntü içinde onlara. Evet. Bir baktı ki buzağının etrafında toplanmış insanlar ibadet ediyor, kulluk ediyor, yalvarıp yakarıyor, saygı duruşunda bulunuyor onun çevresinde. Kızarak, kızgın vaziyette, öfkeli vaziyette, üzüntü içerisinde onlara dedi ki Kale, بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Benim yokluğumda ne kötü bir yol tutmuşsunuz böyle. Rabbinizin buyruğunun acele gelmesini mi istediniz dedi. Kızdı o manzarayı görünce sıkıntılı bir vaziyette, üzüntülü bir vaziyette öfkeyle onlara böyle söyledi. Benim yokluğumda ne kötü bir yol tutmuşsunuz böyle. Rabbinizin buyruğunun acele gelmesini mi istediniz dedi. Evet. Ve elgal elvaha ve ahaza bi ra'si ahihi yajurruhu ileyhi. Allah'ın emir ve hükümleri yazılı olan Tevrat levhalarını elinden bırakarak kardeşi Harun'un başından yakalayıp kendine doğru çekti. Kızdı. 40 günlüğüne seni bunların başına bırakmıştım ben. Nedir bu haller diye elindeki plakaları ve levhaları bırakıp hemen ağabeyisi durumunda olan kendi namına onların işlerini yürütecek olan emaneten bıraktığı ağabeyinin başına sarıldı ve onu kendine doğru çekti. Ve dedi ki قَالَ اَبْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَزْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Evet. Ağabeyi Harun'un başını kendine doğru çekince Harun dedi ki ey anamın oğlu bu kavim beni cidden güçsüz görüp hırpaladılar. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Bunun için benim acımla düşmanlarımı sevindirme ve beni yaratılış gayesi dışında yaşamak isteyen bu toplumla bir tutma diye ağabeyine öyle söyledi. Yani bir suçum yok. Beni kendi başıma buldukları için dinlemediler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Ben de kavminle senin aranı açmamak için böylece bıraktım işi. Bu duruma geldiler dedi. Mazeret beyan etti. Özrünü ortaya koydu ve suçsuz olduğunu ortaya koydu Harun aleyhisselam. Gerçekten ağabeyinin haklı olduğunu anlayınca, bu ifadesiyle haklı olduğunu anlayınca Musa aleyhisselam dedi ki Kale, Rabbi ağfirli ve li ahi ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamur rahimin. Rabbim beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetinin içine al. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu insanlar, bu zalimler yaratılış gayesi dışına çıkarak bunlar böyle böyle yapıyorlar. Dolayısıyla sen bizi affet, sen bizi bağışla, rahmetin içine al. Çünkü sen merhametlerin en merhametlisin diyerek dua etmiş oldu. O gün Musa aleyhisselam Rabbine yalvarıp yakararak. Evet, dönüyoruz bu tarafa. Madalyonun öbür yüzüne geçiyoruz şimdi. 152. ayeti kerime ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Evet. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَر۪ينَ Buzağa tapınanlara gelince hiç şüphe edilmesin ki Rablerinin gazabı onları bulacak ve dünya hayatında da onların payı alçaklık olacaktır. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri böylece cezalandırırız. Evet. Puta tapanlar, buzağa tapınanlar, buzağı kendilerine tanrı kabul edenler sıra onlara geldi. Onlar için de diyor ki Musa aleyhisselam hiç şüphe edilmesin ki Rablerinin gazabı onları bulacaktır. Ve dünya hayatında da onların payı alçaklık olacak, bayağılık olacak, rezil rüsvaylık olmak onların işi olacaktır. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri böylece cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ سُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ Evet. Tevbe kapısı her zaman açıktır İslam'da. Tevbe kapısı her zaman açıktır. Ne zaman kapalı? Kişinin öleceği esnada kapanıyor. Bir de dünyanın sonu geldiğinde. Onun dışında her zaman açık. Ne kötülük edersen et, ne suçu işlersen işte, tevbe edersen, Allah'a dönersen, Allah'a yönelirsen Allah seni affedecek. İşte 153. ayet de bu gerçeği yine bu sure içerisinde ortaya koyuyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, ancak kötü işler yapan ve sonra pişmanlık duyup Hakk'a inananlara gelince, doğrusu böyle bir tevbeden sonra şüphesiz senin Rabbin çok acıyan ve gerçekten çok bağışlayandır. Ne suç istersen işte, istersen 100 tane adam öldür, tevbe edersen, Allah'a dönersen, yönelirsen Allah seni affedecek ve bağışlayacaktır. Evet, kişi hangi günahı işlerse işlesin, tevbe etmeyi, Allah'a dönmeyi, yönelmeyi bilirse kurtulmuştur. Değilse işi kötüdür. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَ الْغَضَبُ اَخَزَ الْاَلْوَاهِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Evet, Musa'nın öfkesi yatışınca, üzerinde Rablerinden korkanlar için yol gösterici ve rahmet vaat eden öğretiler yazılı levhaları bıraktığı yerden aldı. Kızmıştı ya, insanların buzağa taptığını görünce gazaplanmış, elinden plakaları bırakıvermişti. Hemen kardeşini sorguya çekmiş, onun da suçsuz olduğunu anlayınca bu duaları yapmıştı. Neticede öfkesi dirince Musa aleyhisselam yere bıraktığı o plakaları ve levhaları aldı. O levhaların içerisinde hidayet vardır, hidayet rehberliği vardır, doğruya götüren ayetler vardır, rahmet vardır. Ama kim için? Rablerinden korkan, ondan haşyet eden kimseler için o plakalarda Allah'ın gönderdiği rahmet ve bereketler vardır. İnsanları doğru yola iletecek ayetler vardır onlar içerisinde. 155. ayet. وَاَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِم۪يقَاتِنَا Sonra bizim belirlediğimiz bir vakit ve yere gelmek ve bağışlanma için dua etmek üzere halkı içinden Musa aleyhisselam 70 kişiyi seçti. Evet, Rabbimizin belirlediği yere gidecekler. Orada kavmin yaptığı suçtan dolayı hepsi birden tevbe edecekler. Hepsi birden bağışlanma talebinde bulunacaklar ve Allah'a yalvarıp yakaracaklardı. Bu 70 kişiyi seçti ve belirlenen yere götürdü Musa aleyhisselam. فَلَمَّا اَخَزَتْهُمُ الرَّجْفَةُ Evet. İşte o zaman o vardıkları yerde onları bir sarsıntı yakalayıverdi. Sarsıldılar. Öyle bir depremle karşı karşıya kaldılar ki sarsıldılar. Evet, o durumda قَالَ مُوسَى aleyhisselam dedi ki رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَاِيَّا Ey Rabbim diye duada bulundu. Eğer dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdim. Burada değil de o buzağa taptıkları bölgede onları da yok ederdim, beni de yok edebilirdim. Burada bu sarsıntının sebebi, hikmeti nedir diye konuştu Musa aleyhisselam. Ve devam etti. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا İçimizden bir takım dar kafalıların yaptıklarından dolayı bizi yok edecek misin şimdi? Onlar yaptı o suçu. Onlar işledi o günahı. Onlar yüzünden bizi de sen burada helak mı edeceksin ya Rabbi diye duasını sürdürdü Musa aleyhisselam. İn hiye illa fitnetük. Bütün bunlar senin sınamandan başka bir şey değil ki. Sen bizi imtihan ediyorsun. Sen bizi sınıyorsun. Beni de bu insanları da sen sınıyorsun. Bunlar senin sınamandan başka bir şey değildir. تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْد۪ي مَنْ تَشَاءُ Dolayısıyla sen o sınama vasıtasıyla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola sokarsın. Rabbimiz bu şekilde bu gerçeği de bize bildirdi. اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِر۪ينَ Bizim velimiz, dostumuz, yakınımız sensin. Öyleyse bizi bağışla, bize acı. Çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin ya Rabbi diye dua etti Musa aleyhisselam o sarsıntı esnasında Rabbine yalvarıp yakararak. Devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın duası. وَاكْتُبْ لَنَا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Bizim için bu dünyada da ahirette de iyi olanı yaz ya Rabbi. Biz de aynı duayı yapmalıyız. Kur'an'da bize öğretilen dualar bunlar. İşte Musa Aleyhisselam'ın duası. وَاكْتُبْ لَنَا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Bu dünyada da ahirette de bize iyilikler yaz ya Rabbi. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً İşte bu duanın aynısı. Bir benzeri her zaman okuyoruz, söylüyoruz. Rabbimizden affedilmemizi ve afiyet diliyoruz. İşte burada da dünya ve ahiret saadeti, dünya ve ahiret iyiliği istiyoruz. Bu iyilikleri bize yaz diyoruz. İn hudna ileyk. Bak işte pişmanlık içerisinde sana yöneldik ya Rabbi. Pişman olduk yaptığımıza, ettiğimize, günahlarımıza, kusurlarımıza sana yöneldik ya Rabbi diye dua etti. Kal Rabbimiz de buyurdu ki Allah-u Zülcelal de Musa Aleyhisselam'ın bu duası üzerine buyurdu ki Azabi usibu bihi men eşa. Azabıma dilediğim kimseyi uğratabilirim. Dilediğimi azabıma uğratabilirim. Evet, bunu iyi bilin. Bunu iyi anlayın. Benim azabım dilediğim kimseye ulaşabilir. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin. Ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ben merhametlerin en merhametlisiyim. Ben merhametimi, rahmetimi, acımamı 100 parçaya ayırdım. Evet, 99'unu kendimde bıraktım. Bir tanesini yeryüzüne gönderdim. Bu yeryüzüne gönderdiğim bir rahmetimden dolayı, bir merhametimden dolayı, bir acımamdan dolayı insanlar birbirine şefkatli muamele eder, hayvanlar yavrularına şefkatle muamele ederler diyor Rabbimiz. Dolayısıyla benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Azabımı dilediğim kimseye gönderebilirim ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Bunun içindir ki o rahmetimi yolunu Allah ve kitap ile bulanlarla arınmak için verilmesi gereken zekatı veren ve ayetlerimize inanan kimselere ayıracağım. Evet, Allah'ın rahmeti kime ayrılacakmış, kime yazılacakmış onu da öğrenmiş olduk. فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Evet, o rahmetimi, merhametimi, acımamı ve şefkatimi ben yolunu Allah ve kitap ile bulanlarla arınmak için verilmesi gereken zekatı veren ve ayetlerimize inanan kimselere ayıracağım. Merhametim onlara erişecektir, dokunacaktır. Onun dışındakilere merhameti yok. Bu dünyada Rahman'dır herkese, rahmetiyle muamele ediyor ama ahirette Rahim olduğunu, sadece müminlere merhametli davranıp kafirleri azap edeceğini de Rabbimiz beyan buyuruyordu diğer ayeti kerimelerinde. İşte Rabbimiz böylece müminlere de merhametli davranacağını, kafirleri ise azaplandıracağını bildirmiş oluyor. Bu okuduğumuz 156. ayeti kerime ile 157. ayet son ayeti kerime. Bugünkü okuyacağımız son ayeti kerime 157. ayet kerime. Rabbimiz buyurur ki: "Ellezine yettebiunar rasulen nebiyyel ummiyyellezi yecidunehu mektuben indehum fit-tevrat ve'l-incil." Onlar ki ellerindeki Tevrat'ta ve daha sonra da İncil'de ismini ve sıfatını yazılı bulacakları elçinin okuması yazması olmayan habercinin izinden gidecekler. Evet, o insanlar o peygamberin izinden gidecekler. O nebinin o okuması yazması olmayanın izinden gidecekler. Önce hangi kitaba, hangi dine, hangi sisteme kulak verdilerse onu bırakıp son gelen peygambere inanacaklar. Kendilerinden önceki kitaplarda da ismi yazılı olan Tevrat ve İncil'de geleceği belirlenen peygambere uyacaklar. Muhammed, seçkin insan, övülmüş insan. Muhammed, paraklitos, İbranice paraklitos kelimesi seçkin insan anlamına geliyor. Seçilmiş insan anlamına geliyor. Tevrat'ta da İncil'de de böyle bir peygamberin çıkacağı yazılıdır. Onu da böylece onlar öğrenmiş oldular. Kendi ellerindeki kitaptan son peygamberin geleceğini de onlar bilmiştiler. İşte Tevrat'ta ve İncil'de geleceği haber verilen peygambere onlar uyarlar. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. O peygamber, o son peygamber, Tevrat'ta ve İncil'de geleceği haber verilen Muhammed isimli o peygamber, evet, onlara yapılması doğru olan işleri emrediyor, yanlış olanı da yasaklıyor. Her peygamber öyle yapmış. Yapılması doğru olan, evet, yapılması gereken şeyleri onlara emrediyor, yanlış olandan da onları yasaklıyor. İşte bu son peygamberde İsrailoğulları dediğimiz, Hristiyanlar dediğimiz, Yahudiler dediğimiz, Tevrat'a ve İncil'e inandıklarını söyleyen insanlara da, toplumlara da o gün böyle yapıyordu. Gelin, yasaklar bunlardır, emirler bunlardır. Emirleri tutun ve yasaklardan kaçının. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Evet, o peygamber yine onlara temiz ve hoş şeyleri helal kılacaktır, helal kılıyordu. Ve yuharrimu aleyhimul habaise. Ve kötü, çirkin şeyleri de onlara haram kılacaktır. İslam'ın haram kıldığı her şey çirkindir. Zina çirkindir. İçki çirkindir. Faiz çirkindir. Haram kılınan şeylerin hepsi kötü ve çirkin şeylerdir. İşte son peygamberde kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanların durumlarını göz önüne getirmek suretiyle gelin Allah'ın son kitabına, gelin Allah'ın gönderdiği son peygamberin sistemine uyun diye onları çağırıyor ve onlara iyi şeyleri emrediyor, kötülüklerden sakındırıyor, güzel şeyleri helal kılıyor, kötü şeyleri de, pis ve murdar şeyleri de onlara haram kılıyordu. Ve yada'u anhum ısrahum, onların sırtlarına vurulmuş yükü de indiriyordu. Evet, bazen ağır yükler yüklemiştir Rabbimiz onlara. Rabbimiz onlara ağır yükler yüklemişti ceza olarak. Evet, bazı hayvanların etinin veya yağının yenmemesini sadece onların yaptıkları suçtan dolayı ceza olarak vermişti. Veya elbiselerine bir pislik bulaşırsa oranın makasla kesilip atılmasını emir buyurmuştu. Bunlar birer yük idi, birer sıkıntı idi. Son peygamber getirdiği son kitapla birlikte bu yüklerden de onları hafifletmiş oluyordu. Onların sırtlarına vurulmuş olan yükü indiriyordu. Ayrıca وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْعَلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, boyunlarına geçirilmiş zincirleri de çözecek. Son peygamber onların sırtına yüklenmiş ağır yükleri kaldıracak, zorluklardan onları kolaylığa geçirecek ve onların boyunlarına takılmış olan zincirleri de kıracaktır ve kırmıştır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا, evet, sonuç olarak ona inanan, o peygambere inandığını söyleyen, o peygamberin yolunda giden, evet, وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, onu yüce tutup destekleyen, o peygamberi yüce tutuyor, o peygamberi destekliyor, وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ, hangi dine mensup olursa olsun, hangi sisteme mensup olursa olsun, son kitabı ve son peygamberi kabul eden, Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, ateist olabilir, satanist olabilir, komünist olabilir, sosyalist olabilir, ne olursa olsun, kimse son peygambere inanan, onu destekleyen ve ona yücelerden bahşedilen nurun ve ışığın ardına giden, onunla birlikte düşenler var ya, yani o nuru tercih edip, o nuru kabul edip, o nurlu yola girenler var ya, o peygamberle birlikte o nurlu yola girenler var ya, ulaike humul müflihun. Evet, işte böyleleri gerçek kurtuluşa ermiş kimselerdir buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Araf suresinin 157. ayeti kerimesinde de Rabbimiz bize bu gerçeği böylece bildirmiş oluyor. Bugünkü dersimizde de Araf suremizin 144. ayet-i kerimesinden 157. ayet-i kerimesine kadar okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 158. ayet-i kerimeden itibaren Araf suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.